باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو. من کسر آزادگی از چر خسر پیچیدم، دارم کنون در بندگی سفر خط فرمان تو، جان منو صد همچومن قربان تو، قربان تو. قربان تو، قربان.